कहड़ी आहे परवा मुझो मुर्शद कलंदर आ मुखे कहड़ी आहे परवा मुझो मुर्शद कलंदर आ अली जे लाल जो नौकर अली जे लाल जो नौकर मुझो आला मुकद्दर आ मुखे कहड़ी आहे परवा मुझो मुर्शद कलंदर आ सग अली जे दर जो आहे सग जमाने जो सिकंदर आ मुखे कहड़ी आहे परवा मुझो मुर्शद कलंदर आ खाली वंजे दरसा नको खाली वंजे दरसा सखावत जो समंदर आ मुखे कहड़ी आहे परवा मुझो मुर्शद करंदर आ सेवन तो जो हरदम खत्म कर मोह जो तू हर गम बसे सेवन तो जो हरदम खत्म कर मोह जो तू हर गम सलामत तो जो खादम आ सलामत तो जो खादम आ हिराहत तो जो नौकर आ मुखे कहड़ी आहे परवा मुझो मुर्शद कलंदर आ मुखे कहड़ी आहे परवा मुझो मुर्शद कलंदर आ अली जे लाल जो नौकर अली जे लाल जो नौकर मुझो आला मुकद्दर आ मुखे कहड़ी आहे परवा मुझो मुर्शद कलंदर आ